Lokomotiv. Pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop. Już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do 11 maja kiełbasa Madej Wróbel 6,99 za opakowanie od 480 do 600 gramów oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawiedliwość i rozwój to dwie główne przesłanki programów społecznych rządu, mówił w Krakowie lider PiS Jarosław Kaczyński. Policjanci rozpoczynają pracowitą majówkę i mają nadzieję, że nie padnie znów rekord ilości pijanych kierowców. Nie każdy włos jest na wagę złota, ale włos Leonarda nawet jeszcze cenniejszy. Nie tylko jako pamiątka, ale i zapis DNA geniusza. Trwają wypłaty tzw. 13 emerytur i rent. To jeden z programów społecznych rządu, który jest nakierowany na rozwój. Tak mówił podczas spotkania z seniorami w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że u podstaw wprowadzenia owych 5 programów leżały dwie przesłanki. Pierwsza z nich odnosiła się do poczucia sprawiedliwości. Polska była krajem, gdzie było bardzo, bardzo wiele niesprawiedliwości. Braliśmy pod uwagę także i tą drugą przesłankę. Kierowaliśmy się empatią, poczuciem sprawiedliwości, ale kierowaliśmy się także racjonalnym przekonaniem, że ten system, który został w Polsce zbudowany, jest systemem, który nie daje szansy na szybki rozwój, na gonienie Europy. Dodatkową, jednorazową emeryturę otrzyma w sumie 9 800 000 emerytów i rencistów. Świadczenie wypłacane jest z urzędu i aby je otrzymać, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków. Poza tym emerytury plus nie może zająć komornik. Rozpoczyna się akcja Bezpieczny Majowy Weekend. Przez 6 dni bezpieczeństwa na drogach i nie tylko tam będą pilnować policjanci, a także funkcjonariusze Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Arkadiusz Górecki, szef szczecińskiej drogówki, apeluje o rozsądek i kulturę i przypomina o tak zwanym korytarzu życia w razie wypadku. Na drodze ustawienie pojazdu w taki sposób, aby służby ratownicze mogły w pierwszej kolejności dotrzeć do poszkodowanych, do miejsca zdarzenia drogowego. Czyli żebyśmy przez swoje zachowanie nie komplikowali tej sytuacji na drodze. W czasie majówki możemy się spodziewać większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z kamerami. Policjanci będą sprawdzać prędkość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Policja przestrzega przed prowadzeniem pod wpływem alkoholu i przypomina, skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów to miejsca, gdzie powinniśmy być bardzo czujni. Odnaleziono kosmyk włosów Leonarda da Vinci, dzięki któremu będzie można ustalić jego kod genetyczny. Znalezisko zostanie zaprezentowane 2 maja w 500. rocznicę śmierci artysty w poświęconym mu muzeum w rodzinnym Vinci na otwarciu wystawy pod tytułem Leonardo żyje. Jak poinformował dyrektor muzeum Alessandro Vezzosi, kosmyk włosów Leonarda odnaleziony został 3 lata temu w prywatnej kolekcji w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszą mu dokumenty potwierdzające autentyczność pamiątki. Historyczka Agnese Sabato, przewodnicząca Stowarzyszenia Dziedzictwo Leonarda da Vinci, podkreśla, że dokumenty i znalezisko nie budzą żadnych wątpliwości. Pamiątka zmieniła 2-krotnie właściciela. Pochodzi z Francji, gdzie w Amboise pogrzebano Leonardo. Prace naukowe mające na celu ustalenie DNA Leonarda da Vinci rozpoczną się po otwarciu wystawy. Kod genetyczny zostanie porównany z DNA krewnych artysty, do których należy m.in. znany reżyser Franco Zeffirelli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Muzyczne duety i nieznane aranżacje najpopularniejszych utworów z ostatnich 15 lat usłyszymy podczas widowiska multimedialnego Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego dziś o 19.30. Koncert rozpoczyna obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Jednym z zaproszonych artystów jest Dawid Kwiatkowski. Ja wybrałem swoje 3 największe utwory, czyli piosenkę Jesteś, piosenkę Kochaj Mnie, która wyszła niedawno, jest najnowszym singlem, i piosenkę Afraid. No i tak, w pięknych aranżach i nie mogę się doczekać, dlatego że ja lubię takie koncerty z celem po prostu, że świętujemy coś, że to nie jest zwykły koncert, tylko świętujemy i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że znajdujemy się w tym przypadku w Unii Europejskiej. Podczas koncertu wystąpią też Natalia Schroeder, Daria Zawiałow, Muniek Staszczyk, Cortez Organek i The Dumplings. W finale fragment Ody do Radości radości wykonają artyści z różnych pokoleń reprezentujących różne gatunki i stylistyki muzyczne, chóry, DJ-e, składy rockowe, klasyczne i dente. Retransmisja fragmentów koncertu Gramy dla Europy w radiowej jedynce jutro po 20:00. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy, jutro na północy, w centrum i na zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu i miejscami burze, w Tatrach śnieg. Na razie od 10 do 20 stopni. Nad ranem od 3 na Podlasiu do 6 w centrum i 8 miejscami na południu. W środę w Gdańsku 14 stopni, w Rzeszowie 15, w Augustowie 16, w Szczecinie, Warszawie 17, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kometa, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn Wróblewski, sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy już jutro po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład lodówko zamrażarka Whirlpool No Frost, 2 metry wysokości, klasa A++ za 1699. 4K Ultra HD 43 cale LG za 1590. Laptop Dell Intel Core i7, dysk SSD za 3199 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Marian, A ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2,5 tysiąca dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Aktywuj kupon i ciesz się promocją wszystkich litrowych soków Solevita, które kupisz aż o 30% taniej. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Powitają Państwa Halinka Wachowicz, Anna Regulska, Ania Gacek i Wojciech Mann. To my właśnie w tonacji Trójki przed majówką. Temat nie będzie majówkowy, od razu mówię, ale konkurs będzie. Konkurs będzie i jak zawsze oczywiście aktywne są najróżniejsze formy i możliwości kontaktu z nami. 71335, pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Zamyśliłam się w tej wypowiedzi, czy gdyby na przykład nie było konkursu, nawet tak złego jak nasz, czy wciąż Państwo by do nas pisali? Aniu, parokrotnie próbowaliśmy takiego flirtu ze słuchaczami, udawania próbowaliśmy biedulków, do których nikt nie pisze. Ale ja się dzisiaj niepokoję, Warszawa pusta. Czy myśmy nie wyczerpali już limitu? Ale ja jestem kobietą, ja zawsze się martwię na zapas. Aha. Tu naprzeciwko mnie siedzi siła spokoju, która mówi mi, że wszystko będzie dobrze. A ja oczywiście panikuję, że dzisiaj nas nikt nie będzie słuchał, a przynieśliśmy przecież tyle pięknych piosenek. No trochę mnie zaskoczyłaś, to nie jest umówione, proszę Państwa. Powtórzę, mimo że mówimy. My niczego nie umawiamy, nie wiemy, kto przyniósł jakie płyty. No i ta prośba rozpaczliwa o sygnały od słuchaczy też nie była uzgodniona. Nie, ja uważam, że to jeszcze była bardzo taka z klasą prośba. Rozpaczliwa to będzie dopiero, jak nikt z Państwa do nas nie napisze. Ja pamiętam jakiegoś takiego młodego redaktora, który dostał audycję na żywo w Trójce kiedyś i był przerażony, bo nikt nie pisał i właściwie on nie miał nic do powiedzenia między piosenkami, tylko przypominał, jaki jest numer telefonu i nic się nie wydarzyło. To była tragedia. Ale już przestańmy. Aniu, konkurs jest trudny jak diabli. Piosenka podpowiedź jest. Nie wiem, co zrobić, żeby ją upodpowiedzieć. Bo tytuł piosenki brzmi Seven Rooms of Gloom. Ja wciąż bym nie zgadła, że to ma coś wspólnego z tematem nie dzisiejszej zgadła. Audycji. A ma przecież. A oczywiście, że ma. I to bardzo dużo, ale nie wiem, co powiedzieć, żeby nie zdradzić tematu od razu. Ja proponuję Państwu dzisiaj nas głównie pozdrawiać. Myślisz, żeby tak na żywioł wszystko puścić? No, i Państwo będą pozdrawiać Anię, a konkurs... Ja myślę, że nawet gdybyśmy dzisiaj zagrali wszystkie piosenki i o 14.55 zapytali, jaki był temat dzisiejszej audycji, to wciąż nie będzie jasne. Mam wrażenie, że masz rację. To po prostu posłuchajmy piosenki. Krótka piosenka sprzed lat grupy Four Tops, Seven Rooms of Gloom. Ania, odmieniła się dzięki Państwu w ciągu dosłownie kilkunastu sekund, bo zobaczyła, że piszą, że słuchają, że reagują. Odpowiedzi podejrzewam. I nawet nikt nie chce z Państwa nic dzisiaj nie wygrać, tak trzeba byłoby powiedzieć, bo nawet Państwo już nie zgadują, co tam się dzisiaj dzieje w tych naszych piosenkach. No dobrze, ale ja wyjaśnię, bo regułą żelazną jest to, że mamy temat, wokół którego gromadzimy świetne utwory wybrane przez nas, bo bez tematu nie byłoby audycji wszakże. Przyznaję, że to ja wymyśliłem. Otóż temat brzmi trochę skomplikowane. To jest, on brzmi tak, że nadamy piosenki które mogłyby być, uwaga proszę Państwa, inspiracją do stworzenia ciekawego, przebojowego serialu telewizyjnego. Tak. Już spieszę powiedzieć, dlaczego Seven Rooms of Gloom. Bo nowe seriale jest moda, żeby miały właśnie 7-8 odcinków, nie takie tasiemce. I teraz 7 pokoi gloom, czyli takiego smutku, przygnębienia. 7 smutnych odcinków. Serial o smutnych 7 pokoi. Dobrze mówię? Znaczy ja zaraz wyjaśnię, dlaczego ja się cały czas śmieję. Ale proszę, słucham. No to ja już wyjaśniłem. O odcinkach serialu. Tak. Co się stało? Ja też przyniosłam piosenkę o pokojach i o tym, że serial byłby w pokojach. Naprawdę? A ile u ciebie pokoi? U mnie jest 1, bo to rotacja zdarzeń byłaby w 1 pokoju hotelowym. Ale jakby było 7 odcinków, to byłoby. No to przynajmniej ja byłem pierwszy i ewentualnie zarzuty na temat plagiatu to nie do mnie. Tak. Utwór jest zatytułowany Room 29 i jest pokojem numer 29 w hotelu. No i pomyślałam sobie, że serial właśnie byłby o tym, że... Pomysł jest okej. Okay. Zresztą był taki serial, na przykład o dziewiątce. Wszystko się działo w związku z dziewiątką. Z pokojem numer 9. Z domem pod numerem 9 i tak dalej. Był film o pokojach hotelowych. No, rzeczywiście to jest temat, który jest bardzo inspirujący, intrygujący. Zresztą cała płyta, z której pochodzi ta piosenka, jest koncept... A czy to jest dobra piosenka? Jest nie najszybsza, no, ale akurat... bardzo piękna. Ale też jakoś tak wprowadza właśnie w taki nastrój trochę tajemnicy, ciemny korytarz hotelowy, co tam się zdarzy za zamkniętymi drzwiami. No tak, tylko że... Tylko u mnie było wesoło. Tak, a tutaj jest gloom. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29. I heard them say it's the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. A comfortable venue for a nervous breakdown, a front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. Room 29, I heard them say, it's the only place to stay. Room 29, is where I'll face myself alone. Holly has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah, this whole place is built on a lie, but what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Because no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. No i słychać w tym nagraniu tajemnicę. To nie może być taki lekki, łatwy i przyjemny serial. Tak, z tym, że ja bym tutaj dyskutował z określeniem piosenka. Ja bym tutaj dyskutowała z wrażliwością muzyczną niektórych. Siedzi jakiś gość, coś mówi. To Jadwis Cocker mówi, a mówi. Podgrywa mu Chili Gonzalez. I ktoś mu gra. Chili. Owszem, można było zrobić kiedyś film Casablanca troszkę z tym patentem wykorzystanym. Ale to też jest koncept album o hotelu z wielo... Ale tam przynajmniej była piosenka piękna. Ale tu jest dopiero początek, to dopiero wprowadza w cały nastrój. Aha. Może na przykład w serialu zatrzymaliby się w pokoju muzycy zespołu Def i byłaby już zupełnie inna muzyka w tym odcinku, prawda? Wydaje mi się, że chcesz coś wywołać. A wywołam? No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie spokojnie. Teraz przyznam się, że wymyśliłem kilka bardzo dobrych tytułów seriali i myślałem w drugą stronę. Jaka piosenka mogłaby zainspirować serial o takim tytule, jaki wymyśliłem? Jestem bardzo dumny z tych tytułów, ponieważ one są zgrabne, rymowane i intrygujące. Na przykład wymyśliłem... Przepraszam, że śmieję z własnego pomysłu, ale jest tak dobry, że nie mogę wytrzymać. Wymyśliłem serial, proszę cię, nie komentuj. Jak podam tytuł, to zaraz będzie piosenka. Moje włosy i ich losy. Jesteś piękny i młody, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja miał ty noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosu bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś bracie długie włosy jak my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, ty noś długie włosy jak my. pan Zbyszek z Bielska-Białej, nasz stały słuchacz, pyta, kto mógłby zagrać główną rolę w serialu Moje włosy i ich losy. I przypomniałem sobie, nie czy widziałaś, Aniu, w filmie o rodzinie Adamsów było takie stworzenie właśnie z samych włosów stworzone. To by był dobry bohater. Mm-hmm. Ja jestem zaintrygowana listem, który otrzymaliśmy o 14.13, czyli ponad 10 minut temu od pana Jacka, który napisał, że tematem jest fryzjerstwo. I jestem naprawdę... Skąd pan Jacek wiedział, że jeden z seriali będzie Mój włos i jego los? Moje włosy i ich losy, tak? Tak. Niektórzy słuchacze posiadają taki dar. Ciekaw jestem, czy ktoś przewidział, co teraz redaktor Anna Gacek przedstawi. Ja jestem zaintrygowana tym tytułem w kontekście serialu i to zdecydowało o wyborze tej piosenki. No bo serial Ślepi piloci? Jeszcze raz bym poprosił powtórzyć. Blind Pilots. No, był taki kiedyś za mojej młodości opowieść o prawdziwym człowieku. To on z kolei nie miał nóg, ale bardzo latał samolotem. No właśnie. Pilot. Taki tytuł może sugerować przenośnie, może sugerować sytuację dosłowną, jakiegoś zagrożenia, jakiegoś bycia ponad ograniczenia. Naprawdę uważam, że otwiera całe morze interpretacji. Takiej. Bardzo tkasz podprowadzenie. Nie, czy nie, moi... Akurat nie. Wydaje mi się, że tytuł Blind Pilot jest ale naprawdę... Ale serial? Mhm. W każdym odcinku nie widzi i lata? Mhm. Aż w końcu co? No, bo ja nie wiem, czy to jest... Odzyskuje wzrok i się rozbija. Nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie, bo gdyby na przykład Wojciech Mann, pomyślmy o jakimś wielkim, no na przykład, nie wiem, serial Ostry dyżur, no i ktoś siedzi naprzeciwko Wojciecha Manna i mówi, no to jest serial o lekarzach, no i Wojciech Mann na to mówi, no i co, w każdym odcinku są lekarze? To serial by nigdy nie powstał. No przestań, ale lekarze mają różne... A piloci nie mają? Niewidomi piloci? No dopiero przecież mają. No, prawda? Ja przypuszczam, że dla niego każdy lot to jest taki sam. Ja myślę, że nie. Myślę, że przy każdym niewidomym pilocie jest jedna kobieta, co najmniej. To już otwiera nowe ścieżki. No idziemy w ciekawym kierunku. Proszę dalej. Poza tym pilot musi wylądować. Mamy obsługę lotniska. I tak dalej. Brawo, brawo, Aniu. Tak piękny dalej. Pomysł. I hope you never change. Go. I hope you'll always keep a little secret though. But how'd we get here at this height? And what's this talk of dead weight? I know we just one. sądząc z zakończenia tego utworu, to tym razem jeszcze wylądował ten pilot. A właśnie ja nie wiem, moim zdaniem jakoś tak źle skończyli piloci w tej piosence. No ale ten wybuch powinien być, albo jakiś huk. A to jest właśnie nasze różne myślenie na temat emocji w muzyce. Nie zawsze musi być wybuch i huk, żeby było... Ale to co, on po prostu tak cichutko zmarł w czasie lotu? O. To i tak by się rozbił ten samolot. No nie, bo na przykład mogłaby heroiczna kobieta wyjść zza jego pleców i uratować pasażerów. Aha, to dlatego ją tam podstawiłaś mu. A niby dlaczego? No nie wiem, dlatego, że uczucie ich połączyło. A. Nikt nie powie, że ona umie samolot utrzymać. Oczywiście, że umie. Dlaczego miałaby nie? Oczywiście, że umie. Czyli pilotka. No właściwie nie wiemy, czy pilot jest pilotem, czy pilotką w piosence, w serialu. To ona niewidoma była, ta kobieta? To była pilotka bohaterka. Nie dość, że niewidoma, to jeszcze uratowała samolot. Czego niewidomy pilot nie umiał zrobić. A ona niewidoma uratowała. Mm-hmm. Ja muszę to spokojnie przemyśleć. Tak, oczywiście. To teraz nie dam rady, bo jestem zbyt wolny umysłowo. Ale mnie zainspirowały ten taki nastrój melancholii w tym utworze, że wybrałem teraz pomysł piosenki, która może być asumptem, przepraszam za wyrażenie, do nakręcenia serialu romantycznego z podtekstem lekkim erotycznym, bo takie seriale cieszą się powodzeniem, w którym jest mowa o uczuciach, o pewnych potrzebach, a już tytuł utworu sugeruje, powiedziałbym, szereg interesujących rozwiązań, których nie będę w szczegółach opisywał, ale naprawdę interesujących, bo tytuł utworu brzmi Too Hot to Dance. Jest za gorąco, żeby tańczyć. I to jest czyli interesujące. Robimy coś innego, prawda? I tu się zatrzymam. Ale co można robić, jak jest za gorąco, żeby tańczyć? To jest za gorąco, żeby wszystko przecież. A można kupić sobie... Napój chłodzący. I pójść spać. Albo i parę innych rzeczy, które no niestety... No ale jest przecież za gorąco na to. Wyobraźnia niektórych kobiet nie sięga. A w serialu byśmy stworzyli taką paletę możliwości, że nawet Anna Gacek by go oglądała. It's too hot to dance. Let's sit this one out. It's too hot to dance. Too many people on the floor. Too much jumping about. Let's get out. It's too cool to swim. Freeze you to it's the too bone. Cool to swim. Too many people. It's too anyway. Cool to swim. Are we gonna be alone? But it's just right for walking and a talking and a holding hands with you. And it's just right for hugging and loving and stealing a kiss or two. Oh yeah, it's just right for love. Look at the stars it's just above. Right for love. Look how the moon it's is shining. Right for it's just right for love. Yes, it's just right. For walking and a talking and a holding hands with you. And it's just right for hugging and loving and stealing a kiss or two. Oh yeah, it's just right for love. Look at the stars it's above. Just right for love. Look how the moon is shining. It's just right for love. To dance. Too cool to swim, just right for love. To dance. Too cool to swim, just right for love. No widzisz, Aniu, gdybyś uważniej posłuchała, posłuchałam, to tak. Już były podpowiedzi, co można robić. No tam trzymać się za rękę. Tańczyć. Ja myślę, że na trzymaniu się za rękę nie zbuduje się jakiejś nadzwyczajnej oglądalności. Ale tam było time to love. Znasz takie słowo? L-O-V-E po angielsku, love. Ja nie wiem, czy bym oglądała ten serial. No dobrze, a ja bym sobie oglądał. Tym bardziej, że ładna piosenka. Piosenka ładna, przyznaję. Staromodna. Ale ja mam chyba ładniejszy serial na podobny temat. No słucham. Lepszy. Bo mój będzie zatytułowany Świętokradztwo. I pomyślałam, że rzeczywiście pomyślałam o tytule piosenki, a później przypomniałam sobie, jaki towarzyszył jej teledysk i powiem, że to byłby z tego niezły serial, bo jest to miasteczko, w którym jest społeczność, która goni i w końcu łapie kobietę, którą trzeba ukarać za to, że było jej za ciepło, by tańczyć, więc robiła inne rzeczy. Z obywatelem tego miasteczka? Na pewno zadarła z obywatelem tego miasteczka, ale oczywiście to kobietę trzeba ukarać. No trzeba. No więc jest cała pogoń, cała zmowa, jest grzeszna bohaterka w roli głównej, która... Ale to serial, myślisz? O, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że cała atmosfera tego miasteczka i pogoń za nią, pościg, próba złapania, stworzenia pułapki i tak dalej, plus wszystko to, o czym nie będziemy mówić, co w ogóle sprowokowało i stworzyło sytuację, w której... Ale to mi troszkę na plagę. Był taki serial ścigany. Ale to historia przez kilka lat ścigał stara jak świat pewnie tego jest. Bez ręki. Nie, ona ma wszystko. A ona ma. Ona ma wszystko. A no to tak. Co innego. Tak. proponowany tytuł Świętokradztwo, tak? No tak, no rzeczywiście jest intrygujący i gdyby ona uciekała przez parę odcinków, mogłoby grzesząc przy okazji, nie tam, że za gorąco by tańczyć tylko. Dotąd nie poruszyliśmy dość, ty coś wspomniałaś, ale właściwie nie przedstawiliśmy propozycji serialu medycznego. Przyniosłam jeden serial medyczny. No ja też, bo jest ich dużo już, ale okazuje się, że możliwości są praktycznie niewyczerpane. Liczba chorób, na które mogą zapaść bohaterowie, jest ogromna. Liczba lekarzy, którzy mogą ich uratować lub nie, jest ogromna. Ogromna. Jest do tego liczba komplikacji, pomylonych lekarstw, niewłaściwych operacji, zgubionych narzędzi wewnątrz pacjenta. No wszystko jest. Ale jedną z podstawowych rzeczy, z którą trzeba walczyć w medycynie, na początku, przed nawet rozpoczęciem leczenia, to jest uśmierzenie bólu, bo ból jest nieprzyjemny. I dlatego utwór Painkiller wydaje mi się być dobrym pierwszym krokiem do stworzenia interesującego, może chwilami trochę krwawego serialu o brutalnej rzeczywistości służby zdrowia. Ale co ma wspólnego przeciwbólowy lek z... No jak zażyje i go nie boli, to już po wszystkich... A, widzisz, i tu cię mam. Zażyje i działa albo nie działa. Nie masz nic do powiedzenia. Nie wiem. A zespół należy do grupy twoich ulubionych. I słuchacz napisał, już mnie głowa nie boli. Słuchacz napisał także SMS-a. A może puściłby pan coś z repertuaru Def? Napisał SMS-a o 14.22. O 14.48 napisał. Dziękuję bardzo. No i właśnie o to chodzi, żeby frontem do słuchacza. Aha. Ja chciałam powiedzieć, że kiedy cierpiałam razem z państwem, poczytałam sobie tekst utworu. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ten utwór posiada tekst. Ale rzeczywiście. Nie, no bo on tak wył, że to nie, można było odnieść wrażenie, że... Wył. I moim zdaniem bohater tekstu jest ciekawszym materiałem na serial niż lekarze i painkillery, gdyż Metal Monster jest bohaterem piosenki. Pół człowiek, pół maszyna. No tak. Zionie dymem i ogniem. No i go bolało i poszedł do lekarza. Nie, tu nic nie ma o bólu. Bo dalszy ciąg, to jest serial przecież. Nie, on zdewastował wszechświat i człowieka. No bo go bolało. Tłumaczę ci. Miał za słaby środek przeciwbólowy i się wkurzył. Chociaż nie wiem, czy nie działało, bo dalej czytamy, słuchamy, nie odważę się powiedzieć, że głośniejszy niż bomba atomowa, jaśniejszy niż tysiące słońc. No tak go bolało. Idealnie pasuje wszystko. Chcesz, Aniu? Metal Monster. Zdeprecjonować? Nie. Dobry utwór. Ale mówię, moim zdaniem serial o Metal Monsterze byłby ciekawszy niż o kolejny medyczny. Proszę bardzo, ja mam jeszcze parę piosenek tego zespołu, więc... Ja teraz potrzebuję czegoś zdecydowanie subtelniejszego. Teraz też będzie mężczyzna w roli głównej, ale nie metal i nie monster. Pomyślałam, że to taki zgrabny tytuł, zresztą to też jest bardzo zgrabna piosenka i krótka, więc ona mogłaby być rzeczywiście w czołówce. Party Boy. Kobiety uwielbiają złych chłopców. Tak? No, oczywiście. A ten mógłby być właśnie takim od imprezy do imprezy, lekko duch, wszędzie go pełno, nigdzie nie zostaje na długo. Rozumiem. Pół człowiek, pół maszyna. No właśnie. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the party dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry, boy, but you can party at the bottom of the sea. No i już ostatni serial. Ja to bym na taką zabawę nie chciał pójść, co on śpiewał. Mdła jakaś była. Nie, no nie każdy jest monster. Właśnie. I tak dalej. To na zakończenie wrócę do seriali, którym wymyśliłem tytuły. Piosenka jest o wodzie de facto. Dobra piosenka, lepsza od tej przed chwilą. Och, to dlaczego musi być tak niemiło nawet na koniec audycji? Nie, nie, tylko mówię, że ładna piosenka. A serial, który wymyśliłem, tytuł do niego bardzo zgrabny, jak to u mnie, Przygody wody. Never see what she has done. Walk on. Let the water run down. Let it roll. Let it roll. Let the tears fall down. Let it roll. Come on, come on, come on, come on. So I locked the door. I looked in the mirror. I don't like what I see. A fool, what a fool. Looking out of the mirror. Crying all those tears at me. Walk on. They wouldn't shout. All I need is 1 minute more. Then I'll open up the door. And this is what I say. I'm all right. It's all right. On the crowd, you know I danced with a girl. She was a wrong, wrong girl, and my heart is crying out loud. Oh, oh. Autopromocja Polskiego Radia. Jestem już na antenie? A, okej, okay, okej. Okay. Tu Stanisław Moniuszko. Za 5 dni obchodzić będę swoje 200. urodziny. Chciałbym to uczcić. Pomyślałem, że w Polskim Radiu będzie najlepiej. Nieważne, której stacji najczęściej słuchacie. Będę na wszystkich. Szczegóły na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Od poniedziałku w Kauflandzie super produkty w super cenach. Mleko K Classic 3,2% zł 29 za litr przy zakupie 12 sztuk i kapsułki do prania Ariel 35 sztuk 26,99. Więcej na kaufland.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.